राम यह प्रवचन परमेश्वर स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल 5 विक्रम संवत 2051 तदनुसार 13 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान ने कहा सब उसमें ही सदा सच्चाम अर्जुन सब कुछ मैं ही हूँ उसमें जो वेदों को मुख्य मानते हैं स्वर्गादि को मानते हैं ऐसे वेद त्रय के अनुसार अनुष्ठान करने वाले विशाल स्वर्ग लोक को जाते हैं और पीछे आ जाते हैं ऐसे त्रयी धर्म अपना वेद त्रयी धर्म का अनुसरण करने वाले गतागतं काम कामा लभन्ति भोगों की कामना रहने से काम कामा काम मन भोग उनकी कामना रखने वाले गतागतं को प्राप्त होते हैं। यही दूसरा तमिजामिमां पुष्पितम पाचम ये बल बयान तैयारी समालिश में कहा समालिश में तो ये आवागमन में जाने वाले हैं और जो वास्तव में सच्चा हम अर्जुन इस बात को जानने वाले हैं वे अनन्याश्चिन्तयन्तु मां ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम् अनन्याश्चिन्तयन्त अनन्य वे पुरुष है चिन्तयन्ति उनका कर्म है और मेरी सब तरह से उपासना करते हैं ऐसे नित्य मेरे में लगे हुए हैं उनका योगक्षम मैं पहल करता हूँ। अनन्या का अर्थ हुआ कि मैं ही हूँ उनके उनके मन में भी कोई चिंता नहीं कोई आशय नहीं कोई इष्ट नहीं दूसरा और वास्तव में परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं सद सत साहब अर्जुन ऐसे अनन्य भाव हो गया है और कोई है ही नहीं और मेरा ही चिंतन करते हैं। साते सब मोहि मय दे जग देखे मोते अधिक संत कर लेखे सातवीं भक्ति होती है उसमें सब संसार को प्रभु मय देखता है मनुष्य और मेरे से अधिक संतों को मानता है तो जगत सब प्रभु मैं है उनमें भी संतों को विशेषता से देखता है ऐसे सत असत सब जगह भगवान को देखता है फिर भी भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हैं भजन करते हैं ऐसे मेरे में जो जाते लगे हुए हैं नित्य अभियुक्त है हर दम ही जैसे ज्ञानी भक्त है आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थ ज्ञानी आस्तित सहयुक्ता माँ में मानव तुमान गति मास्तित मेरे में लगे हुए ऐसे नित्य युक्त है अभी क्या भी नित्या भी युक्त आ जाओ। और 14वें श्लोक में 8वें में यही बताया तस्या हम सुलभा पार्थ नित्य युक्त योगिना नित्य निरंतर मेरे में लगा रहता है तो इसकी ये महिमा है भगवान में चिरन लगे इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि हरदम भगवान में लगे रहो ऐसा अनुभव हो जाए से परमात्मा है, तब तो कहना ही क्या है। पर ऐसा न अनुभव हो तो मन से उसी का चिंतन करे, नेत्रों से उनका दर्शन करे, वाणी से उसका नाम ले, हाथों से भगवत समझ समझ सेवा करे, किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहे, नाम जप करता रहे, लीला का चिंतन करता रहे, भगवान के गुणों का चिंतन करता रहे, तत्व का विचार करता रहे, भगवान के साथ में जुड़ा रहे। जैसे फल होता है वो बेली के वृक्ष के लगा रहता है तो आप जाओ पक जाता है, जैसे बालक माँ की गोदी में पड़ा रहता है अब सब बड़ा हो जाता है, उसे बड़ा होने में कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, फल के परिपक्व होने में उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऐसे भगवान के आश्रित भगवान के शांत संबंध जुड़ा रखे फिर उसको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ती, अब सब पुष्ट हो जाता है। आप सब उनका निर्वाह कैसे होता है, क्या होता है, योग क्षेम वाम्यम, उनकी जितनी प्राप्ति हो गई है जहाँ तक वो पहुँचता है, पहुँच चुका है, उसकी तो मैं रक्षा करता हूँ और दूसरी में प्राप्ति करा देता हूँ, कमी होती है उसमें पूरी कर देता हूँ, सब मेरे पर रहता, ठीक है मैं कर देता हूँ काम, वो तो केवल मेरे में लगे रहे और कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है। अप्राप्ति की प्राप्ति करना योग है और प्राप्त का संरक्षण करने का योग नाम योग खेम है। तो साधु संपत्ति जितनी प्राप्त होती है उसकी रक्षा करता हूँ और प्राप्त करना है वो मैं फिर खेम रक्षा कर देता हूँ, जो नहीं प्राप्त वो प्राप्त करा देता हूँ। योग खेम में बड़ा अच्छा अर्थ भरा हुआ है, आपके संपत्ति पास में है उसी रक्षा करते हैं और संपत्ति दे देते हैं, ये भी अर्थ कर सकते हैं, परंतु वास्तविक अर्थ क्या है कि जिससे आपका कल्याण हो उसकी रक्षा करते हैं, उस साधनों की रक्षा करते हैं और जिनमें और आवश्यकता होती है उसकी प्राप्ति करा देता हूँ। भगत पर आपके पास में संपत्ति अधिक होने से कहीं विघ्न होता है तो उसका नाश करना भी योग क्षेम है, वो भी बाधा हो जाए वो हट जाएगी। कभी कभी मनुष्य घबरा जाता है, पास में संपत्ति नष्ट हो जाए, घर के कोई मर जाए, आफत आ जाए, अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, ऐसे में आदमी घबरा जाता है, उस समय ये होश नहीं रहता कि भगवान ये योगक्षेम करते हैं। जैसे तुम्हारा मन अधिक लगे, भजन अधिक बने, वैसी व्यवस्था करते हैं, बाहर की अनुकूलता मिटती है उसमें बड़ा राजी होना चाहिए, क्यों भगवान के हाथ में हम हैं, तो भगवान के द्वारा हमारा हित ही होगा, दिखने में चाहे अहित दिखता हो हित होगा। बहुत पहले मैंने एक ये वेदांत केसरी निकलता था 72-76 विक्रम संवत में 1974 में, उस समय मैंने पढ़ा था, उसमें एक कथा पढ़ी थी कि एक सज्जन संतों के शरण गया और बड़े भाव भक्ति से महाराज के अर्पित हो गया, शिष्य बन गया, भजन करने लग गया महाराज पर बड़ी श्रद्धा भक्ति। तो एक दिन वो सोया हुआ था इधर, वो इधर संत महात्मा गुरु जी महाराज बैठे भजन कर रहे थे, तो उधर से एक काला नाग आया, सांप, सांप आया और वो जा रहा है पास होकर के, महाराज ने उस पर जल छींटा और बताया कहाँ जा रहा है। ये मंत्रों के द्वारा भी सब बोलता है, ऐसी बात हमने सुनी है, जिसको सांप काट जाता है उसको बोलाते हैं तो उस मुख में बोल जाता है, इस कारण से मैंने कहा था, पहले मेरे ये बदला था इस बात का था, कभी कभी मेरे बैठे पर पैर रख दिया इस वर्ष काट गया, वो बोलता है जैसे भूत प्रेत बोले मन मुख में जो, तो वो तो महाराज ने पूछा कहाँ जा रहा है कि वो सोता हुआ है उसको काटने जा रहा हूँ। कहते सांप ऐसा काटा नहीं करता है, सांप तो उसको छिड़ जाए कोई पैर रखावे तो सोते हुए चला कर काटना ये कैसे करता है, ये तो सांप का काम नहीं है। कि मेरे यही करना है, क्यों कि मेरा इसने गला काट करके यहाँ का खून पिया है तो यहाँ का खून पीने से ही मेरा बदला उतरेगा और वहाँ चलते फिरते यहाँ तक तो मैं पहुँचता नहीं, तो अभी सोता हुआ है तो यहाँ का खून मैं चाट लूंगा मेरा बदला आ जाएगा। फिर बात यही हाँ यही है तो ठहर, उसको ठहरा दिया। महाराज ने हाथ में छुरा लिया और एक कटोरी दी, उसके गले के ऊपर ही हूँ चोरी करने लगे तो नींद खुल गई। नींद खुल गई देखा गुरु महाराज है, फिर नींद आ गई। वो थोड़ा खून उसमें लेकर चटा दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ कि महाराज मेरा बदला आ गया और वो भी बच गया, अच्छा करिए आपने ठीक कर दिया, चला गया। सुबह पूछा रे क्या देखा तेने, हाँ बात याद आ गई महाराज, आप यहाँ छुरी कर रहे थे और मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आप हैं, तो शायद इस समय मरने से ही मुक्ति होता होगा मैं जानता नहीं, इस बात से सो गया, मैं क्यों चिंता करूं कि महाराज मेरी चिंता। ये श्रद्धा की बात है, श्रद्धा जब होती है विश्वास पूरा होता है तब वे कुछ भी करते हैं वो विपरीत नहीं मालूम होता। ऐसे हम भगवान की भक्ति करते हैं हमारे मन के विपरीत घटना घटती है तो घबरा जाते हैं और कभी कहते हैं भगवान ने हमारे को दुख दे दिया। अरे भगवान ने खजाने में ही दुख नहीं है, कहाँ से दे दिया, तेरे लिए कहाँ से उधार लाए जो तेरे को दिया है ही नहीं उनके पास, मान आनंद आनंद है। तो ऐसा अपने सुख की आसक्ति के कारण से दोषारोपण करता है। अपन श्रद्धा होती है भक्ति होती है तो भगवान को सब ठीक है, जो करते हैं जो ठीक करते हैं। तो यह आनंद यहां देखा है अन्य भाव नहीं है, तो ऐसे भक्त के भीतर दुर्भाव नहीं होता। तो योग क्षेम बहन वही करना है कि जिसमें साधन में बाधा लगती हो, बड़ा वैभव हो, सम्मान हो, आदर हो, आराम हो, परंतु भजन में बाधा लगती है तो भगवान उसे जाने नहीं देते और सब नष्ट होने से भगत ठीक बढ़ना तो सब नष्ट करते। आया ऐसा यस्या हम अनुग्रह नामी हरिष्य तद धनम शनि, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका धन अपहरण कर लेता हूँ और करो बंधु विच्छेदम संबंधियों से अलग कर देता हूँ। सत दुखे न जीवती, दुख पूर्व जीता। तो ये क्यों करते हैं भगवान, ये सब करते हो ऐसी बात नहीं है। वैद्य के पास में रोगी जाता है उसके पेट में बहुत खराबी होती है तो उसको विरेचन देते हैं, जुलाब देते हैं, दस्ता लगा देते हैं, जिससे ऐसा होता है निर्बल हो जाता है, चलने फिरने में शक्ति नहीं रहती, खाट में पड़ जाता है। तो वो क्या है कि वो पेट को साफ करने के लिए किया है, फिर दवाई देने से ठीक हो जाता है। ऐसे कोई अनुकूल परिस्थिति भी उसके बाधा देने वाली होती है तो भगवान उसको नष्ट कर देते हैं, और बाधा देने वाली नहीं होती। अम्बरीश जैसे बड़े राजा महाराजा भी भगवान के भक्त हुए, बड़े बड़े वैभव वाले भक्त हुए, किसी पर कृपा करिए भगवान ने नष्ट भी कर दिया है। तो भगवान में अनन्य भाव जिसका है, अनन्य आस्तो माम, अनन्य भाव है भगवान में, ये भाव है किसी परिस्थिति को लेकर भगवान को सुख दुख नहीं देता। एक सज्जन मिले थे, मैं भगवान का भजन करता था, लगा हुआ था मेरी स्त्री बीमार हो गई, भगवान से कहो मैं जिला दो, वो मर गई तो मैंने भजन छोड़ दिया, भगवान ने मेरी स्त्री को नहीं जिलाया। तो वो वास्तव में भगवान के भक्त नहीं होते, अनुकूलता के भक्त होते हैं। तो अनुकूलता के भक्त तो सभी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, नीचे नीचे प्राणी भी, मनुष्य भी, सभी अनुकूलता चाहते हैं। अनुकूलता के लिए भगवान की भक्ति क्या है, लोग तो पाप अन्याय झूठ कपट काले बाजार का आश्रय लेते हैं कि महाराज इसके बिना काम नहीं चलेगा। अनन्य भक्त होते हैं उसके, झूठ कपट के, बेईमानी के, ठगी के, धोखाबाजी के, झूठा खत पदार्थ लिख डाना, इसके बिना आज काम नहीं चलता है। तो इसके आश्रय से चलता है। भगवान की कीमत इतनी नहीं, झूठ कपट की, बेईमानी की, ठगी की, धोखेबाजी की एक कीमत है। तो ऐसे बात भगवान कैसे भजन करेंगे? वे भी कहते हैं हम तो अर्थार्थी भक्त हैं, हम तो धन चाहते हैं। अर्थार्थी भक्त तो अपना किस गए, झूठ कपट बेईमानी के, भगवान के, इष्ट देव भर के हो तो अनन्य। इष्ट तुम्हारा क्या है, समझते ही नहीं कैसा काम चले महाराज। भजन करने से क्या होगा, रोटी तो बिना आनंद के मिलेगी नहीं, बिना पैसा चीज नहीं मिलेगी, तो वो बात अनन्य नहीं। तो अनन्य भक्तों के तो सामने समझ में पा जो परिस्थिति आती है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता की तरफ नहीं देखते, ठीक बैठे से नहीं देखते, फिर भगवान की तरफ देखते हैं तो उनको आनंद आता है। आपत्ति में भी आनंद आता है, अपमान में भी आनंद आता है कि भगवान के भेजा हो, भगवान के हाथ में सद वैद्य हो और हमारे बहुत हितेशी हो, और वो दवाई देता है तो वो दवाई है कड़वी है कि मीठी है, सुगंधिदार है दुर्गंधिदार है, काली कलूटी है साफ स्वच्छ है, देखते ही नहीं। वैद्य देते हैं वो अच्छी, ऐसे भगवान जो परिस्थिति भेजते हैं वो अच्छी, उसके द्वारा हमारा अनिष्ट हो नहीं सकता, ऐसा विश्वास रखते हैं। मन में ऐसा विश्वास रहते हैं जो होगा सो हमारे कल्याण के लिए ही होगा, तो हम भगवान के हैं। राम की न चाहे सो हो ही, करे अन्यथा अस नहीं कोई, भगवान करते हैं वही होता है, उस उल्ट फेर करना कोई कर सकता नहीं। तो भगवान के विधान में प्रसन्न रहते हैं, अनुकूलता से अनुकूलता हो तो उसमें प्रसन्न, प्रतिकूलता से प्रतिकूलता हो उसमें भी प्रसन्न। तो योगक्षेम भाव में हम भगवान योगक्षेम का ध्यान करते हैं, उसका जैसे ठीक हो भगवान करते है ऐसा। बालक है उसको माँ स्नान कराती है तो उससे सलाह नहीं लेती कि तेरे को स्नान करा दूं, समझती है क्या समझे क्या मूर्ख है, क्या समझेगा स्नान घर में गए तो मेला कपड़ा उतारते तो रोता है, और नया झुंगली पहना तो रोता है, क्या पूछे। तो माँ सलाह ही नहीं देती, पूछती नहीं, वो तो जो ठीक समझे जो कर लेती है, वो तो मातृपरायणी होता है। ऐसे भक्त होते हैं भगवान, भगवान के परायण, जो परिस्थिति आ जाए ठीक है महाराज, उसमें आनंद होता है। परिस्थिति के ऊपर दृष्टि नहीं होती, दृष्टि होती है भगवान की कृपा पर। जैसे वैद्य के ऊपर दृष्टि होता है, विश्वास होता है ये देते हैं वो अच्छा है, हम पहले अच्छा मंदा कर लेते हैं, ये गलती करते हैं, हमारे तो अच्छा ही होता है मंदा होता ही नहीं। शेठ जी ने कहा था गंगा किनारे सत्संग करते हुए कोई बात चली, कहता हमने हमारे तो सब मन सा ही होता है। पूछा भाई मेरा मन आपके कैसे, दुनिया के तो गति हमारा मन सा होता ही नहीं, आपके मन सा ही होता है, कैसे बात क्या बात है। कहते हमने पहले विचार कर लिया कि भगवान की मर्जी हो जैसे हो, तो भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ली तो भगवान करते वही होता है, इस वास्ते हमारे तो सदा अच्छा ही अच्छा होता है, मंदा होता ही, कि भगवान के किया होता है ना वो सब ठीक ही होता है, बेठीक कैसे होगा, भगवान के रहते हुए कैसे हो जाए। दादा के अंत तो भगवान के जीते जी हम जिंदा क्यों करें, वो जब मौजूद है और हमारे इष्ट है तो हमारे तो भले ही भले करेंगे। भगवान सूर्यदम स्वरूप भूता नाम भक्त की बात नहीं है, भगवान कहते प्राणी मात्र का मैं सूर्य हूँ, तो प्राणी मात्र के लिए जो व्यवस्था करता हूँ वो ठीक कल्याण के लिए ही करता हूँ, तो प्रतिकूल व्यवस्था में भगवान पापों का नाश कर शुद्ध करते हैं, अनुकूल परिस्थिति में भगवान कृपा करते हैं, वो दया होती है वो कि जिसमें भगवान में लग जाता है अनुकूल परिस्थिति हो जाती है, ऐसे कृपा है दया है घृणा है अनुग्रह है अवलंबन है, ये एक शब्द है मन एक पर्याय वाचक होते हैं, परंतु ऐसा भी भेद हमने पढ़ा है कि दया जो अनुकूल करते हैं वो तो भगवान की दया होती है, और उसे प्रतिकूल करते हैं वो भगवान की कृपा होती है, पर्याय वाचक कृपा और दया, परंतु कृपा सामर्थ्य धातु से कृपा बनती है, तो प्रतिकूलता में मनुष्य की सामर्थ्य बढ़ती है, अनुकूलता में सामर्थ्य घटती है। अनुकूल मिले तो आदमी वो सुखी हो जाता है, आराम करता है, आराम तलब हो जाता है, स्वभाव बिगड़ता है, और प्रतिकूलता में स्वभाव सुधरता है। मैंने कई दफे उदाहरण दिया है, 8-10 वर्षों की अवस्था में एक पिता माता मर गए, एक पिता माता दादा दादी है, उनके रहते 20-25 वर्ष का हो गए, तो जिसके माँ बाप जल्दी मर गए हैं, वो 20-25 वर्ष का होने पर बड़ा होशियार हो जाता है, बाप दादा जी के वजह उतना होशियार वो नहीं होता। तो सुख में आदमी की उन्नति नहीं होती है, दुख में पुराने पाप नष्ट होते हैं और नया विकास होता है, तो भगवान की कृपा होती है वो विशेषता से तो ठीक करते हैं। तो भगवान की कृपा को जानने वाले प्रसन्न होते हैं, उसमें राजी होते हैं, बड़े गर्वित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, भगवान कृपा कर रहे हैं। तो ऐसे योग क्षेम वहाम्यम ये कन्या देवता भक्ता जनते श्रद्धालुता के, जो अन्य देवताओं के भक्त हैं वे भी श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं, ते भी माँ में कौन थी, वे भी पूजन मेरा ही करते हैं, परंतु अविधि पूर्वक, वे विधि पूर्वक नहीं करते, अविधि पूर्वक करते हैं, तो वे भी मेरा ही भजन करते हैं। जब सदसच्चा हमारे जीवन भगवान ने कह दिया, तो अन्य देवताओं के भक्त, तो अन्य देवता भगवान के सिवाय कौन हुए, भगवान ही तो हुए, इस बात से उसका सब मैं प्रबंध करता हूँ, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर अविधि पूर्व। अविधि पूर्व क्या, काम करने में मंत्र है, दवाइयां है, औषधियां है, विधि है, वो विधि नहीं करते, ये नहीं है। विधि पूर्व अर्थ ये है कि न तो माम जानते अतवंती थे, अगर कहते हैं विधि पूर्व क्या नहीं करते, मेरे को नहीं जानते, वो मेरे को नहीं मानते, ये अविधि पूर्वक है। अगर सब जगह वासुदेव सर्व देखने लग जाए तो सब विधि पूर्वक होगा, जो कार्य होगा सब विधि पूर्वक ही पूजन होगा, वो सबके ही सेवा करेगा, तो विधि पूर्व पूजन है, क्योंकि भगवान को जानता है। तो इसमें कहते अविधि पूर्व करता है, तो क्या क्या अविधि पूर्वक है, अगर कहते हैं अहं है अहं है सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च, संपूर्ण यज्ञ होते हैं, तप होते हैं, दान होते हैं, तीर्थ होते हैं, व्रत होते हैं, जितने शुभ कर्म होते हैं उनका भोक्ता मैं ही होता हूँ, सबका भोग मेरे ही लगता है, जितने शुभ काम करते हैं वो सर्व यज्ञानां, संपूर्ण यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने शुभ कर्म है भगवान ने वेदेश यज्ञेश तपस्व सेवा दानेश, ये चार बात बताई। तो यज्ञ दान तप का वर्णन बहुत जगह आता है, और यज्ञ दान तप और वेद चार आता है, और 11वें में क्रिया भी क्रिया कर्म आते हैं, ऐसे 5 बात आती है भगवान की। यज्ञ दान तप ये तो आती है शास्त्रीय, और यत करोश यदश्नाश यत करोश, ये जो क्रिया करता है वो, और भोजन करता है, जल पीता है, कपड़े धारण करता है, जिससे अपना निर्वाह होता है, ये सब मेरे ही पूजन करता है, मेरा ही पूजन करता है, मेरा यज्ञ करता है वो। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, या आगे सर्व यज्ञानम भोक्ता वह भोक्तारम यज्ञ तपसाम, तो यज्ञ है, तप है, दान है, तीर्थ है, व्रत है, होम है, उपासना है, जितने जो भगवान की आज्ञा के अनुसार वेद शास्त्र कहे हुए जितने शुभ कर्म है वो शुभ कर्म भगवान के लिए ही वो करता है सभी, तो उनका भोगता मैं ही होता हूँ। यत करोश में कहा तत् पुरुषम अदर्पण, मेरा अर्पण कर दे, वो सब मेरा भजन हो जाएगा। भागवत में निष्फला चेत बताया कि निष्फल क्रिया है, निरर्थक क्रिया है, वो भी मेरे अर्पण करे तो वो भजन हो जाता है। जैसे आप झाड़ू दे रहे हैं और भगवान की कृपा से भगवान का ही काम कर रहे हैं, कूड़ा कचरा नगर बाहर फेंक रहे हैं, भगवान के लिए भगवान के अर्पण में क्रिया से भगवान के ही काम करता हूँ, तो वो भी कल्याण करने वाले हो जाता है, वो भगवान का पूजन हो जाता है। शौच स्नान आदि करता है, उसमें भी भगवान की बुद्धि रखता है, भगवान का शरीर समझता है, शरीर को साफ करता है, तो इसमें टट्टी पेशाब आगे फिर स्नान आदि करता है, वो भगवान का है, तो भगवान का ये शरीर है इसको करना, जैसे किसी संत का कोई कुटिया हो उसका काम करता है तो संतों की सेवा है, ऐसे ये भगवान की कुटिया है तो इसकी सेवा करना भगवान की सेवा है। इस बात से संपूर्ण यज्ञ तपों के भोगता मैं ही हूँ, मेरे ही अर्पण करते हैं, सब मेरे को प्राप्त होते हैं। आकाशात परितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी धीरे धीरे नदी नाला बन करके समुद्र में जाता है, ऐसे सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति, वो भगवान को ही होता है, भगवान को प्राप्त होता है। वो जानता नहीं मानता नहीं, जान जाए तो ठीक है, जो मान ले सब भगवान का, तू सब काम भगवान का, छोटा बड़ा नींद लेना करना फिरना चलना लेना देना व्यवहार करना व्यापार करना नौकरी करना दलाली करना खेती करना पशुपालन करना जो कुछ काम करते हैं भगवान ही करते हैं, भगवान को खुद करते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति घर में जाकर बैठ जाती है, वहाँ जो कुछ करती है पति का ही काम कर रही है, बिंदी भी ऐप लगाती है तो पति के संबंध से, कपड़ा भी पहनती तो पति के संबंध से, विक्रो कोई आ जाता है तो उसको भी देती है पति के संबंध से, जो काम करता है पति के संबंध से, सब पति का ही काम करती, वो करती और क्या है। जब पति की ही हो गई तो उनका काम और नया क्या रहा, कोई अपना काम है ही नहीं अलग, वो सब पति का ही है। ऐसे गोपिकाएं जो करती थी, या दो वने वहनने मथनोपलेपेन जितने काम करती थी, वो गायन चैन मनोरक दिया अशुकंठिया कंठा भाई पासू आ रहे हैं, कंठ रुक रहा है और काम कर रही है, तो सब झाड़ू झाड़ू या दो ले या हन ले मथनो को ले कर बच्चों को खिलाने करने में धन्या अमृत गुरु कम चित्त जाना, भगवान में जिनका चित्त लगा हुआ है सब काम भगवान का ही होता है, भगवान का ही काम करते, दूसरा कोई है ही नहीं, दूसरा किसी करे बताओ। नान्य दस्ते थी नान्य भगवान कहते हैं मत्ता प्रथम नान्य किंच दस्ते धंजय, है ही नहीं कुछ मेरे सिवाय, तो भगवान का ही है, जो काम करे भगवान का ही। सज्जनों बहुत सुगम बात है, भोगतारम यज्ञ तो शाम हुआ वहां बताया अनवय से, यहाँ बताते हैं कि मेरा तत्व ना तो सब यज्ञ भोगता से, वही बात यहाँ दोबारा कहते हैं, ऐसा नहीं करते हैं वो मेरा भजन नहीं होता, और मेरा भजन करने वाला सब कुछ मेरे ही करता है। तो वो जो पांचवा अध्याय का अंत में भोगता रहे यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुरदम स्वरूप भूता नाम ज्ञातवा माम शांति मृत्यति अहंग सर्वे ज्ञा नाम भोगता से प्रभु रे, क्योंकि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही मालिक हूँ, सबका अंतिम मालिक तो मैं ही हूँ, तो मेरा ही भजन करते हैं, न तो माँ भी जानती भोगता हुए जानते नहीं, और ये भगवान मेरे को जानते हैं, तो माँ ना भी जानते अत्यस्त बनते थे, जो मेरे को नहीं मानते नहीं जानते हैं उनका पतन हो जाता है, हूँ तो मैं ही पतन हो जाता है। महाराज आपका ही पूछने के पतन कैसे हो जाता है, कि भाई वो दूसरों को चीज समझता है तो पतन हो, जैसे उपासना मात्र भगवान की होती है तो अगर प्राप्ति भी तो भगवान की ही होती है, पतन भी भगवान का ही, वहाँ जहाँ जाएगा वो भगवान तो है ही, वहाँ नरकों में जाए तो नरकों में भगवान नहीं है क्या। उपासना के अनुसार फल मिलता है, जैसी उपासना करते हैं वैसा ही है, जैसा देव है वैसा ही, तो वो भी भगवान ही है। किसी ने पूछा था कि हम भगवान का भजन करने से भगवान की प्राप्ति होती है, तो पाप करने से भी कंस है शिशुपाल है रावण है वैसे जो बहुत दुष्ट हुए उन पुरुषों से भी अंत भगवान की प्राप्ति होती है, तो फिर हम भजन ध्यान करें संयम करें खुला काम करें भगवत प्राप्ति होती है सबसे ही, तो हमने वैसे ही काम करें ठीक पड़ता है हमारा सुगम पड़ता है। शेठ जी को पूछा था कि ऐसा प्रश्न किया था याद नहीं ठीक, उसका उत्तर मिला कि भाई बात तो ठीक है तो भगवत प्राप्ति के रास्ते की, वो सब काम भगवान के ही है, कैसे ही कोई काम करो भगवान के ही, भगवान से बाहर कहाँ जाएगा, इस वास्ते भगवान की प्राप्ति होती है, परंतु ऐसे रूपों की उपासना करते वालों को नरक आदि कैसे भगवान के स्वरूप की प्राप्ति होती है, वो भी तो भगवान के ही स्वरूप है, नरक है आप होते हैं वो सब भगवान के स्वरूप है, जैसे जैसा देव वैसी पूजा, जैसी पूजा वैसी प्राप्ति, इस वास्ते जो कुछ करो कहते ऐसा करें स्वाद सुगम पड़ता है, और कल्याण हो गया ना रावण का कल्याण हो गया, कहते ऐसा काम करो तो रावण जैसी ताकत चाहिए सिवाय भगवान की किसी से न मरे, तब तो ऐसा काम शुरू करना, नहीं तो मतलब पीछे जाओ कहीं भी, मतलब दशा क्या होगी, भगवान थोड़ी आना पड़ेगा, तो ऐसा करावे तो वो साधन करना तो अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। शक्ति अपने में हो, ऐसा करे तो ऐसा हो कि शिवाय भगवान ही किसी चीज मरे ही नहीं, तब तो कोई बात नहीं है। तो भगवान वैसे कर देते हैं, परंतु उसमें फायदा नहीं है। हमने एक पुस्तक में पढ़ा था कि भगवान है वो, जैसे हम स्नान करते हैं तो वैशाख के महीने तो स्नान करते हैं गंगा जी का, एक माघ के महीने स्नान करते हैं। यहाँ स्वर्गाश्रम में माघ के महीने फागुन था, माघ तक एक पहले आ गए थे जो स्नान किया था याद है मैं, तो स्नान करने से महाराज खून जम गया ऐसे से। तो माघ का भी महात्म बहुत है, गंगा स्नान करने का माघ का भी महात्म है, वैशाख का भी महात्म है। बहुत कड़ा काम, बहुत कपड़ा पहनना मुश्किल, हाथ ऐसे हो जाए उंगलियों से कपड़ा पहनना कठिन हो जाए। माघ का मात दोनों पर्वतों के बीच में होकर फूंक आवे जोर से ठंडी ठंडी हवा, अरे वो ठंडा बर्फ का जल बड़ी मुश्किल होती है। और वैशाख के महीने स्नान करें तो तपत होती है, बैठे ही रहे गंगा जी, गंगा जल जल पिए, गंगा जी भी स्नान करे आनंद आता है। अरे महात्म कम नहीं है, महात्म तो वैशाख का भी है, तो माघ महात्म का भी, माघ स्नान का भी महात्म है। ऐसे जो भगवान से बैर विरोध द्वेष आदि करते हैं वे भी भगवान का ही पसंद करते हैं, अभिधि पूर्व है वो, भगवान को नहीं जानते। भगवान के साथ बैर करते हैं, द्वेष करते हैं, विरोध करने अन्याक्ष आदि करते हैं, तो वो भी स्नान तो भगवान को वहाँ गंगा जी में होता है, पर काम करना बहुत भाई बड़ा मुश्किल और वैशाख के साथ आनंद आता है। जो प्रेम पूर्व भगवान का भजन करते हैं वो वैशाख का स्नान है, जो बैर विरोध करते हैं वो माघ का है। महात्म कम थोड़ा ही है, महात्म माघ भगवान कोई वैशाख का बात, वैशाख महात्म माघ महात्म। तो भगवान में किसी तरह से मन लगा दो आप समझे, बैर भाव सुमरे निश्चर, भगवान कहते हैं राक्षस मेरा बैर भजन करते हैं मेरा, तो इस तरह से भगवान के साथ संबंध किसी तरह से जोड़ो, पापों का नाश होगा ही, शुद्धि हो गई, निर्मलता हो गई, किसी चिंतन करो परंतु वो स्नान है कर रहा। इस बात से प्रेम पूर्ण भजन है कोई बढ़िया है। इस बात तो वही भाव माम अभिजानन न अभिजानती, वो अभिधि पूर्व क्या बात है कि न तू माम अभिजानती, मेरे को जानते नहीं तथ्य न अतः सेवंती थे, इस बात पतन हो जाता है। तो वास्तव में सब कुछ भगवान है, तो गतिया भी सब भगवान है, आगे परिणाम भी सब भगवान ही है। अरे भगवान सब मान ले तो महाराज गतिया सब बंद हो जाती है। ये दुर्गति उसी होती नहीं, नहीं कल्याण कृत कष्ट दुर्गति गति, अर्जुन घबरा गए महाराज योगाचरित मना हो जाए तो जैसे बदल का टुकड़ा दूसरे बदल में गया, बीते छन भिन्न हो गए कुछ नहीं रह सा, ऐसा नश्य कितना नव भेदता परिषदी, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, किसी दर्शन में कैसे ही रहे भगवान के साथ संबंध जुड़ा रहता है, उसका पतन नहीं होता। नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति गति, जिज्ञासु रवि योग शब्द ब्रह्मादि वर्तते, जिज्ञासु मात्र हो जाए योग का, हमें समता प्राप्त करना है, हम तो समता रखना है, ऐसा विचार भाव हो जाता है कि समरूप भगवान का है, तो वो भी शब्द ब्रह्मति वेदेश यज्ञेश तपसु जैव दानेश यत पुण्य फलम प्रदेशम अत्येति, उस पुण्य फल से अतिक्रम कर जाता है। उस पुण्य फल में तो यज्ञ करने स्वर्ग आदि के लोग मिलते हैं, तो पीछा काम काम वाले बनते हैं, जन्म मरण में जाते हैं, मगर भगवान की जिज्ञासा होती तो उनको अतिक्रम कर जाता है, वो स्वर्ग आदि भी नहीं जाता, उन वेद आदि को सबको अतिक्रम कर अत्येति सर्वमुपेति, आज मामुपेत मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। तो भगवान की तरफ चलने में लाभ ही लाभ है, इसे नफा ही नफा है कोरा, संसार का काम करो नफा और नुकसान दोनों होते हैं, पर भगवान की तरफ चलो नफा ही नफा होता है, फायदा ही फायदा होता है। अरे अगर चल पड़े तो नुकसान भी फायदा, फायदा भी फायदा, और संसार का फायदा भी नुकसान, नुकसान भी नुकसान, वो एक तरफ चलता है, सब नुकसान ही है। बहुत धन हो गया तो आफत हो गई, बहुत आपस में मान आदर सत्कार वाह वाह हो गई तो पता नहीं होगा, पुण्य तो नष्ट होता है, स्वभाव खराब होता है, पता नहीं होता है। तो संसार का तो लाभ ही हानि है, हानि भी हानि है, भगवान की तरफ लाभ भी लाभ है, हानि भी लाभ है, उस तरफ सब तरह से लाभ ही लाभ है। क्यों रास्ता ठीक पकड़ लिया, हम जाते हैं सूर्य की तरफ तो प्रकाश होता है, कैसे ही चले पर उल्टा चले तो सूर्य को पीट दे, अंधेरा अंधेरा होता है भाई, यह बात है। तो भगवान के शरण हो जाए सब ठीक होता है। एक दिन शेर जी ने बात कही थी, बीच में याद आ गई, कहते कि जंगल में जाओ कहीं भटक जाओ ना, कि भाई किस तरह जाओ पता नहीं है रास्ता किधर से किधर चलेगा, तो कि तुम नीचे नीचे चले जाओ, जल नीचा का जाता हो ना गंगा जी पहुंच जाओगे, क्योंकि सब जल गंगा जी आता है, तो ऐसे दूर चलो, तो कहीं भटक गए पता नहीं, तो नीचे तरफ जल चलते जाओ चलते तो गंगा जी, जल तो सब गंगा जी में आता है, इस बार तुम ठीक हो जाएगा। इस तरह से भगवान का उद्देश्य ले, चलो भूत गए पड़ गए पता नहीं कुछ ज्ञान नहीं, तो अभी उस चलते रहो, आगे रास्ता भगवान का ही मिलेगा, तो भगवान की तरफ चलना हो सब गंगा जी में आएगा जल, तो ऐसे सोचते आ जाओ। अतस्यवंती थे, इस बार से पतन होता है। अब पतन होता है क्या होता है महाराज, ज्ञान दे देव प्रथा देवान पितृ ज्ञान की पृथ्वी प्रथा, तो देव व्रत ले लेते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितृ व्रत लेते हैं पितृ को प्राप्त होते हैं, और भूते जब भूत प्रेतों का करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, यहाँ मज्जा जी ने उपमा मेरा पूजन करते मेरे को प्राप्त होते हैं। जैसे वो बताया था वे अंत काल में जो स्मरण करे वही हो जाए, तो कानून भगवान ने बना दिया, अब जितने दामों में कुत्ते की जोड़ी मिले उतने दाम भगवान मिल जाए, कितनी मिले की बात जो यहाँ पर बताया भगवान ने, कैसी बढ़िया बात बताई। देवताओं का व्रत है, देवों को पूजिए, जनते सात्विक देवान यक्ष राशि राजसा प्रेतान भूत ग्रहस्थान जी जनते तामसा जना, शत्रु अध्याय बताया यो ये श्रद्धा सहय जय श्रद्धा वैसे स्वरूप है। तो ऐसे देवताओं का पूजन करेंगे जिनका व्रत है नियम है हम देवताओं का पूजन करेंगे, तो वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। देवता जिस दिन पूजन करे वो देवता जिस लोक में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा अनन्यता से पूजन करने पर वहाँ देव लोगों तक चले जाएंगे, तुच्छ कामना होंगे तो वहाँ वहाँ भी देवता तक ही नहीं पहुँचेंगे, तुच्छ कामना में फंसे हुए अधिक से अधिक देवता तक जाएंगे, अगर उनकी है दृष्टि। और पितृज्ञान पितृव्रता पितृव्रत लेने वाले पितृ पितरों को जाएंगे, कहते महाराज पितृव्रत है वो पितरों को जाएंगे, तो जो श्राद्ध करते हैं तर्पण करते हैं पितरों के लिए दान पुण्य करते हैं, पितृपक्ष में गीता का बड़े महत्व बताया है कि पितृपक्ष में गीता का पाठ करते पितरों की बड़ी तृप्ति होती है, तो पितरों का वो करते हैं तो वो पितरों को ही जाते हैं, मुक्ति नहीं होती कल्याण। कहते ये पितृव्रत है ना, जैसे देव व्रत है पितृव्रत है पति व्रत है, नियम ले लेगा उनका ही हम करेंगे, उनकी बात है वो तो करते हैं, तो भगवान कहते हैं देव गुरु प्राग्ञ पूजन शौच आर्जम ब्रह्मचर्य अहिंसा शारीर तब पूछते वो तब करते हैं मेरे पूजन करते हैं, तो वे देवताओं को पूजन पितरों का नहीं करते, वो तो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप है बद्दा दादी है नाना नानी है जो हमारे उनका पूजन करते हैं, वो पितृव्रत नहीं है, वो तो अपने बड़ेरों की पूजा करते हैं, तो इससे दुर्गति नहीं होती सदगति होती है, भगवान की आज्ञा पालन करते हैं और पितरों का व्रत करते हैं, जैसे पति व्रत है तो पति का पति की सेवा करती है, तो उसके लिए लिखा है कि पति व्रत होती है वो पति लोग को जाती है, कहते पति लोग को जाती है तो मंदोदरी आदि के रानिया बड़ी पति व्रत हुई, तो फिर रावण के लोग को जाएंगे पापी होगा दुष्ट होगा तो दुष्ट लोग वही जाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, पतिव्रता होती है उस पतिव्रता के प्रभाव से पति का कल्याण कर देती है, पति लोग वो होता है जो स्त्री का लोग है वही पति लोग हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है, पति लोग में गई पति लोग या पत्नी लोग हो गया विश्वास में जैसा पूजन करते है ऐसा होता है, अपना नियम भरत भगवान का कि पति दुष्ट है उसी सेवा करने से कल्याण कैसे हो जाएगा, कि पति की शक्ति से कल्याण नहीं होता है, वो कल्याण होता है ऋषि मुनि महात्मा भगवान, इन्होंने आज्ञा दी माँ बाप की सेवा करो माता पिता की सेवा करो अपने पति की सेवा करो अपने गुरु की सेवा करो अतिथियों का सत्कार करो, ये भगवान ने कहा, तो उस आज्ञा के अनुसार पति का पालन करती है सेवा करती है, तो देवता लोग और भगवान और ऋषि महर्षि उनकी आज्ञा पालन कर रही है, वो पति की आज्ञा तो पालन करती उनकी आज्ञा इसलिए करती है, तो उनमें जो शक्ति होती है तो कल्याण करेंगे ही वे, क्योंकि उनकी आज्ञा पालन करती है, उसका पति कैसा ही है, परंतु पति व्रत पालन तो शास्त्र की और भगवान की आज्ञा से ही करती है ना। तो मूल में तो भगवान की आज्ञा ही रही, उनके कल्याण में कौन बाधा दे सकता है। तो अपने धर्म का पालन करने श्रेष्ठ कर्मणि अभिरत संसिद्धि लभते नर, और स्वकर्म ना तुम्हें व्यर्थ सिद्धि बिंद दीवान, अपना अपना करो है तत्कुरु समर्पणम शुभा सुफल कर्म बंद नहीं, भगवान के अर्पण कर दिया तो भगवान ऋषियों अर्पण होती है, वो उनकी आज्ञा है, उस आज्ञा से वो साथ ही आज्ञा के अनुसार काम करती है अपने, तो उसका पतन कैसे हो सकता है। अरे भाई उसका तप है, व्रत है, नियम है, सेवा है, वो ठीक तत्व पैसा करती है, तो उसका पतन कैसे हो सकता है। उसके कारण से पति का कल्याण हो जाता है, कुटुंबियों का कल्याण हो जाता है। एक पतिव्रता होती है, उसमें बताया है कि गांव संपूर्ण पतिव्रता एक, नवलोक तारा चंद्रमा एक, ऐसे कहावत आती है कि चंद्रमा एक होता है तारा कई होते हैं, ऐसे कुटुंब बहुत बड़ा होता है, पतिव्रता एक होती है, एक होते हुए सबका कल्याण करती है, उसके कारण से सबका कल्याण होता है, सबका हित होता है, वो एक उद्धार कर देती है। भागवत में भी ऐसा आया है, ये शान संस्मरणार्थ सूत स्वर्णकारी ऋषि कहते सद्य सिद्धंती देगी। हाँ, जिस घर में भगवान का चिंतन करता है तो घर पवित्र हो जाते, पास पास के सब घर पवित्र हो जाते हैं। किम पुनर्पाद शोषासनादि भी दर्शन स्पर्श पाद शोषादि, कहना ही क्या है, भगवान का भजन करने से घर के घर पवित्र हो जाए, पवित्र कुटुम्ब कुटुम्ब पवित्र हो जाता है। भगवान कुटुम्ब प्रंत पाल रघुराई, भगवान अब कुटुम्ब का पालन करते हैं। बाणा शुरू हुआ है ना, वो भगवान शंकर का भक्त था, हजारों बाण हाथ है था, तो भगवान से काम पड़ा उषा के चरित्र में हुआ, तो हाथ काट दिया तो तुम रख दिया। भगवान शंकर ने कहा, तो भगवान ने कहा कि मेरा ये प्रहलाद के वंश का है, राक्षस भले ही हो वंश है उसमें सबकी रक्षा करता हूँ, मैं तो मेरा ही मानता हूँ, प्रहलाद हमारा भक्त हुआ तो जो कुछ मेरा ही तो है, ऐसा भगवान संबंध रखते। बोला कौन ऐसा, ऐसा को दया भाई में कोई है ही नहीं, बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम से को बनाए, भगवान इसे कृपा करते हैं। तो अपने भगवान में लग जाओ तन पर, फिर निश्चित हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निशंक जो शंका मत रखो, निशोक जो शोक मत रखो, चिंता ही मत करो, भगवान में लग गया कोई बात नहीं है। जैसे भटका हुआ आदमी घूमता फिरता शाम को घर पर पहुंच जाए तो कहते अब घर पर आ गए, अभी घर पर आए, रोटी भी पानी नहीं, भोजन भी किया नहीं, पानी भी पिया नहीं है, पर घर पर आ गए, अब बस अब कर लेगा रसोई तो सब करेंगे आराम से रहेंगे। ऐसे भगवान की तरफ घर पर आ गए, क्योंकि मम ही वंश हो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है, मेरी तरफ आ गया, घर पर आ गया, और मेरे पर नहीं आया तो भटकता है जगह जगह, न जाने कहाँ कहाँ भटकेगा। जैसे जैसे इच्छा यंग यंग बाप स्मरण भाव दंते करे तम तम ये वेदी बोलते सनातन भाव भावित, इस वास्ते भगवान की तरफ लग जाना है, अपने ठिकाने लग गए। इस बात को संत महात्मा और भगवान जानते हैं, हर एक उस बात का पता नहीं है। इस बात से भगवान स्वयं अवतार लेकर काम करते हैं, लीला करते हैं, जिसे गाय गाय कर संसार का उद्धार हो जाए, किसी तरह से मेरे में लग जाए। संत महात्मा एकांत में भजन बहुत करते हैं, ऐसी बातें हमने सुनी है। सनकादिक संत सुने ही तजी ध्यान, ध्यान छोड़ करके भगवान चरित्र सुनते हैं और संसार में आते हैं। उनको क्या घर संसार की, जब भगवान में लगे हुए हैं उनको क्या लेना है, और उनको क्या देते हैं संसारी, क्या दे सकते है ताकत को संसार के कुछ देते क्या देंगे वे, जब भगवान में लगते रहे। शरणान जी के सामने के बाद हम तो संतों की सेवा करते हैं, कहते तुम क्या दूर सेवा करते हो, सेवा करते हैं भगवान, तुम क्या सेवा करोगे संतों की, संतों की सेवा तुम कर ही नहीं सकते, संतों की सेवा तो भगवान करते हैं। अब वो क्या चाहते हैं, क्या किस बात से वे राजी है, प्रसन्न है, तो उनकी सेवा पूजा तो वो यदि से वे राजी हो जाए तो आप भी चीजों से राजी थोड़े हो जाएंगे। हाँ, भाव आपका हो तो संत राजी हो जाते हैं, भावग्रह इधर है। जैसे बालक है, उसके टोपी बनाई माँ ने किनार लगा करके, ऊपर सुंदर बनाई जगीदार को टोपी बनाई, वो देकर बच्चा पिताजी सिर पर रखता है, ये अच्छी है, पिताजी क्या कीमती चीज है, पर तो बच्चे के साथ देख रहना चाहिए, हाँ बना बहुत ठीक है। ऐसे जो भक्त सरलता से जो कुछ करता है भगवान खुश होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं। ऐसे महात्मा भी राजी हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, स्वास्थ्य। अब उनको निहाल क्या कर सकते हैं आप बताओ। भगवान का भजन जिनको मिल गया, भगवान का चिंतन मिल गया, भक्ति मिल गई, उनको कौन चीज ऐसी रहेगी जो आप हम दे सके उनको अर्पण कर क्या देंगे? कुछ नहीं, केवल राजी हो जाते हैं। अब माँ की सेवा क्या कर सकता है बालक? उसके पास क्या शक्ति है? माँ बढ़िया भोजन बनावे और भोजन कर ले ठीक तरह से, माँ खुश हो जाती है। आज तो थोड़ा जी बोले जी शोर हो गया, माँ का जी शोर हो जाए, राजी हो जाए, बोलो माँ की सेवा होगी। अब क्या किया उसने? माल तो माँ ने दिया, माँ के हाथ से भोजन कर दिया, खुश हो गया, माँ खुश हो गई, राजी हो गई। ऐसे भगवान कृपा करके राजी, जैसे माँ है वो राजी होने के लिए तैयार बैठी है हरदम। थोड़ा पगा पड़ जाए, थोड़ा माँ का कहना कर ले, माँ के हाथ से भोजन कर ले, माँ खुश हो जाए। ऐसे संत महात्मा और भगवान उनके अनुकूल हो जाए, थोड़ा भजन स्मरण कर लग जाए, संत गदगद हो जाते, राजी हो जाते, भगवान राजी हो जाते हैं। क्योंकि माँ का बच्चा जितना पुष्ट होता है माँ को आनंद आता है। गाय का बछड़ा अच्छा होता है, गाय का दूध अच्छा होता है, ऐसे माँ खुश हो जाती है। ऐसे हम भगवान में लग जाए तो भगवान खुश हो जाते हैं, भगवान भजन करें पुष्ट तो हमारी राजी हो जाए माँ, इसलिए भगवान राजी हो जाते हैं। तो देव प्रदा देवताओं का पितृप्रदा पितृभान ज्ञान थी मज्जा जी ने भी माम मेरा यजन करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कौन सा पक्षपात किया भाई? यहाँ देवव्रता देवान, पितृज्ञानी पृथ्वीव्रता, भूतानी यानी भूतेजा, यहाँ विद्याश्री माम, हम समान कायदा है, जिसका बस धर्म करो उसी की प्राप्ति हो जाती। तो भगवान के कानून में क्या धर्म? भगवान का कानून है, कोई कानून के अनुसार काम करे तो दया नहीं कर सकता, दया करे तो कानून के अनुसार नहीं कर सकता। मन कानून के और का बनाया हुआ, तब तो भगवान ने कानून ही ऐसे बनाए हैं, दया भरी है उसमें, क्षमता भी भरी है, और क्षमता भी है और दया भी है, कृपा भी है। तो कृपा पूर्ण कानून है ये। शांति मध्याजी ने माम, मध्याजी ने माम क्या मतलब? अभी मेरे को भी प्राप्त होते है तो भगवान तो गौण हुए, तो कहीं ये अर्थ करते हैं जाजी लोग बाप मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा करते हैं। दूसरा अपने कामना अपने भाव के अनुसार करें तो भगवान करने पर भगवान को भी प्राप्त हो जाते हैं, और सब धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार पुष्टि सब मिल जाती है, भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। अकामा सर्व काम होगा मोक्ष कामा उदार थी, कुछ भी कामना नहीं क्या करे? भगवान का भजन करो, हमारे तो कुछ नहीं चाहिए तो भजन करो, भगवान का कुछ नहीं चाहिए तो तुम्हारे की चाहिए? हमारे तो सब चाहिए, स्वास्थ्य, पुत्र, परिवार, धन संपत्ति, वैभव, घर द्वार, रुपए पैसे सब चाहिए। बोलो क्या करे? सब चाहिए तो भगवान का भजन करो, सब कोई नहीं दे सकता, भगवान के सिवा सब कोई नहीं दे सकता, सब चीज कौन कौन देगा? कोई कोई चीज देगा? तो अकाम सर्व काम होगा, कहते मोक्ष काम, और मुक्ति काम न रखता हो तो क्या करें? केवल कल्याण ही चाहते ना, हम कुछ नहीं चाहते, मोक्ष काम। तो उदार भी तीव्र भक्ति योग है ना, भागवत में आया तीव्र योग भक्ति योग से भगवान का भजन करे सब मिल जाएगा। कुछ कामना नहीं तो भजन करो, सब तरह कामना तो भगत करो, अरे मुक्ति चाहते तो कल्याण चाहते तो भक्ति भजन करो। भगवान ऐसी अमृत में बूटी है जड़ी विलक्षण, जो लग जाओ सब काम ठीक होता है। हर नाम भजा सब काज सरे, परमार्थ स्वार्थ है सगरो, परमात्म स्वार्थ लोग और परलोक सब शुद्ध हो जाते हैं। जैसे सुग्रीव ने कहा महाराज सब विधि करूँ, आपकी सेवा करूंगा, जय विधि मिले जानकी आई। भगवान कहते सखा शोध त्याग बल मोरे, सब विधि घटो काज में तोरे, लोग का बोलोगा मैं सब काम करूंगा। तुम तो उद्योग करेगा वो इतने कर सकते, और क्या करे? जिस तरह से जानकी मिले ऐसी फौज बदल ले उद्योग करूंगा, तो वो इतना ही कर सकता है, तो वो इतना कर सकता है भगवान, मैं भी कर सकता हूँ, जितना कर सकती हूँ मैं करूंगा। ये था मक्खी उड़े, मच्छर उड़े गरु जी के लाने के लिए, अरे गरु जी उड़े मच्छर मिलने के लिए, तो कितना यही आ जाए। तो भगवान ऐसी बात है, दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, जन साले एक पाउंड हो तो हरी साले सोकोष। तो ये था शक्ति कितनी है, तुम अपनी शक्ति लगाओ, अपनी शक्ति लगाओ, तो अपनी शक्ति है, अपनी सामर्थ्य है, अपनी जितनी समझ है वो समय है ये अपने लगा दो। अपने पास चार चीजें, समय है, शक्ति है, सामग्री है। समय है, शक्ति, सामर्थ्य, समझ है, वो भगवान लगा दो। बस अपनी पूछ लगा दो, इतना ही है हमारे पास, और क्या लगा। कोटी वे कोटी लगा दे, करोड़ वे करोड़ लगा दे, फल एक रही। कैसी विलक्षण बात है बताओ। कोड़ी लगा दी तो सर्वस्व लगा दिया, करोड़ तो सर्वस्व लगा दिया। ये भगवान की कीमत थोड़ी भी करोड़ में ज्यादा कम होता है। ज्यादा क्या होते हैं, सतसारु दत्त बात ये नापो शक्ति के अनुसार। अब पांच मिनट पांच पैसे ही अपने भगवान के अर्पण कर दे, जो है से भगवान अर्पण कर दे, खुश हो जाते हैं भगवान। खुश है क्यों, भगवान तो भावक रहे, इतना वस्तुगत है नहीं। वस्तु की कीमत थोड़ी ज्यादा अर्पण किया, कम अर्पण किया, वो भाव है। बच्चा भी जैसे करता है तो खुश हो जाते हैं पिताजी। खेलता खेलता चाबी लेकर पिताजी के हाथ में दे दे, इतना बड़ा हो जाए, इतना बड़ा मन, मैं तो यहाँ तक, तुम इतना हो जाए बड़ा। अपने से बड़ा बढ़ा देते भगवान भगत को। भगत मेरे मुकुटमणि, मुकुटमणि भगवान का स्वभाव है। भूतानी अंति भूते जो भांति भांति मध्या तो भगवान को ही प्राप्त, जो भगवान को ही प्राप्त होते हैं वे और जगह नहीं जाते। नहीं कल्याण कृत गश्यते ही बात है महाराज। तो महाराज मुझे भजन करने में कुछ जोर आता होगा, कुछ विशेष। तुझे पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रियति तद हम भक्ति प्रियतम। भक्ति का दो आ रहा है शब्द, पत्र पुष्प फल जल जो भक्ति से मेरे अर्पण कर दे तो वो मेरे तदम भक्ति प्रीतम, भक्ति के द्वारा दिया हुआ उपहार अष्टम मैं भोजन कर देता हूँ। प्रेतात्मा नाम सब तेरे से मेरे शरण हो गया करता है, खुश हो जाता हूँ। विदुरानी को ये पता नहीं कि मैं छिलका दे रही हूँ भगवान को, किला खिला रही हूँ। तो भगवान को ये पता नहीं कि छिलका खा रहा हूँ। ये विष्णु जी महाराज, विदुर जी महाराज आए स्नान आदि करके, साफ कपड़ा हाथ धोकर साफ कर फिर गिरी देते हैं। विदुर जी वो स्वाद तो नहीं है भाई, जो विदुर छिलका करा है उसको पता ही नहीं, होश ही नहीं। सुनते हैं कि पीढ़े भी उठकर बिछा दिया, पीढ़े पर भगवान बैठे हैं तो पीढ़े के पांच पागा हो गया, चार तो पागा एक भगवान के बैठे। भगवान खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी सेवा में उसको होश नहीं। स्नान कर रही थी कपड़े का होश नहीं, भगवान ने अपने पीतम में डाल दिया। भूख लगी है जैसे माँ से मांगे जी मान ले भगवान, ये भूख लगी है और उस डाले को भूख लगी। इस तरह से भावक गाय सज्जन हो, वो भाव सबके पास है। पदार्थ आग पास कम जाते, समय है, सामग्री है, समझ है, आपके आयु है वो बरोबर नहीं, परंतु भाव तो सबके पास है भाई। कोई चाहे से भाव बना लो, सबके लिए भगवान सस्ते हैं एकदम। भावक भगवान की पूजन की सामग्री किसी पास नहीं, वैसे नहीं। पत्रम पुष्पम फलम, पत्ता अर्पण कर दो तुलसी का, भगवान खुश हो जाते हैं। फूल अर्पण कर दो, फल अर्पण कर दो, जल चढ़ा दो, रंती देव ने जल दे दिया, भगवान खुश हो जाते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तो ये भक्तियार तद भक्ति भरितम। अष्टमी का आया पुष्प दे वो सूंघने का होता है, खाने का नहीं होता, पर भगवान को प्रेम से दे तो अष्टमी खा लेता हूँ, छिलके खा लिए भगवान जी। छोटा बालक जो आवाज मुंह में धर लेता है, पत्थर भी धर लेता है मुंह में। ऐसे ठाकुर जी बहुत बोले। एक सज्जन ने लिखा मेरे बड़े अच्छा लगा कि हमारा लाला बहुत भोला है, हमारा कन्हैया भोला बहुत है। क्या कोई कहेगा मैं तो माँ हूँ, हाँ तू माँ है। कोई कहे मैं तो तुम्हारे पिता हूँ, हाँ तुम्हें पिता ही है तू। कोई आगे कहे तो मैं तो आपका बेटा हूँ, तुम बेटा है। तुम चेला है, हाँ गुरु जी मैं तो चेला ही हूँ। ऐसा भोला है जो आर के अवश्य क्या नहीं, हाँ वैसे ही हूँ मैं तो। कितनी विचित्र बात है, ऐसा भोला है कठिन। अच्छा तो भी बहुत है, बड़ा भी बहुत है, बलवान भी बहुत है, निर्बल भी बहुत है। भगवान की सहायता करो, भगवान राजी हो जाते, खुश हो जाते। अपने संदेश करो सेवा, इस वास्ते प्रयत्न नहीं। इस वास्ते क्या करूं, करे हित करो श्री दृष्ट तत्त तपस्ते तत्कुरु सीधी बात है। ये दो प्रकृति के कार्य है, पदार्थ और क्रिया, ये पदार्थ पैदा होते हैं प्रकृति से। ये दो ही बात भगवान ने कही जगह जगह, दो ही बात इंद्रिया कर्मस्पति से न पदार्थ हो न क्रिया में आसक्ति नहीं होता, कर्मयोगी हो जाता है। पदार्थ क्रिया को अपना नहीं मान समुद्र से भक्ति योग हो जाता है, और पदार्थ क्रिया भगवान भक्ति योग हो जाता है। प्रकृति की क्रिया है सब वे भी सामान्य जो की जैसी है वैसी भगवान से अर्पण कर दी। भगवान हुआ कर्ण पे एक भक्त हुआ, कर्ण पे कथा थी, एक भक्त दक्षिण में भक्त था कर्ण, तो महाराज भगवान का कालहस्ती तीर्थ है। दक्षिण में जब जाते हैं तो हमारे पहले कालहस्ती तीर्थ आया है, तो वहाँ पूर्णेश्वर में शीला नदी है वह पास में, तो वो भगवान शंकर का भक्त था। उसी बात सुनी है कि वो लोगों को देखा कि पहले अभिषेक करावे फिर भगवान का पूजन करे, तो पत्र पात्र था नहीं, नदी का फूक पानी भर दिया मुंह में, जाकर थूक कर दिया भगवान, स्नान करा दिया ठाकुर जी को, स्नान करा करके पूजा कर दी। जो पूजा वो बदिक था हिंसा करने वाला, तो बढ़िया बढ़िया मांस लाकर अर्पण कर दिया, बहुत बढ़िया चीज दे दी। पूजा करने वाला पुजारी, अरे मंदिर भ्रष्ट कर दिया किसने, किया है शुद्ध चीजें मंदिर में लग गई, उसने मंत्र अभिषेक किया ठीक, जल लाए साफ किया स्वच्छ किया ठीक तरह से, और भगवान का पूजन किया, दूसरे दिन देखो तो वैसे ही। उसने निगाह रखी कौन करता है, मानस लाकर रख देते ठाकुर जी के यहाँ पर। दो तरीके था छोड़ी होते, एक का नाम कर्णव था एक नाम क्या था, तो उसे देखा ये क्या करता है। ठाकुर जी ने कहा बहुत पूजा करता है मेरी, मेरी ऐसी पूजा नहीं करता, अरे कैसी पूजा है, खुश हो गए। तो उसने बताया कैसे पूजा करते हैं, तो एक दिन क्या हुआ कि ठाकुर जी के नेत्र में जरा खून आने लग गया, वो जा देखा तो खून आने लग गया, तो अपने नेत्र है वो निकाल करके अपने अंदर काट कर लगा दिया, नेत्र नगर लगा दिया अपना। अब दूसरा नेत्र आ रही खूनी, अब क्या करे, तो दूसरा नेत्र वहां पैर के अंगूठा रख दिया, तो दूसरे नेत्र दिख नहीं कहाँ लगाना नेत्र, तो अंगूठा लगा दिया वहाँ निकाल, वो भी लगा दिया। अब पूजा तो ये है, ऊपर थूकता है मर चढ़ाता है ठाकुर जी, आखिर ऊपर पैर लगाता है अंगूठा, और भाव कितना है महाराज, आंख काट कर निकाल के एक अन्न भगत है, उसे फल था वो भगवान चाक कर लाता था सबरी की तरह, जो बढ़िया भोजन है बढ़िया स्वादिष्ट, वो बढ़िया स्वादिष्ट भोजन ला करके वो फल ला करके ठाकुर जी को चढ़ावे, तो एक प्याल फलने का प्याल क्या होता है पता नहीं, वो फल था छोटा, वो चाखने लगा तो चला गया गले में, गले में चला गया तो गंध पकड़ लिया, अरे तो ठाकुर जी के भोग लगाना है, ये तो पीछे चला गया, तो क्या निकले नहीं मारे छोटा जो निकाल दिया वहां से निकाल, ठाकुर जी भोग लगा जब ठाकुर जी के लाएंगे तो है भगवान खुश हो जाते, कितना विचित्र भाव बताओ, ठाकुर जी के लगाने का फल बेगला में चला जाए पेट में, तो भाव जाएगा भगवान है। अब इससे बड़े और क्या शौक, आप अपना भाव पूरा भगवान की तरफ हो जाए, फिर आप क्या करते हो कैसे करते हो वो अपनी जाति वर्ण अनुसार करेगा, सबरी बस जाती है वही चक्कर करती थी, पर झूठ नुसूस होता ही नहीं, तो भगवान ठाकुर जी को नहीं जानते, ठाकुर जी सब जानते हैं, जैसा करता है वो अपनी दृष्टि ठीक करता है, तो भगवान ठीक मान लेते हैं। तो यद करो से यद अश्नाश यद जोश यदाश यद तपस्या से कौन कहे तत्कुरुष बदर्पणम, ये पांच क्रिया बताई। यद करो से यद अश्नाश बड़ा व्यापक है, जो खाता है वो अर्पण कर दे, भोजन कर दे भगवान की अर्पण करो सदा ही भगवान की आहुति, ब्रह्मार्पणम अभी ब्रह्मार्पण है ना अर्पित अर्पणम ब्रह्मार्पणम और ब्रह्मवेद और ब्रह्मागनो ब्रह्मणा उत्तम अहंकार भगवान स्वरूप ब्रह्म कर्म समाधि ब्रह्म कर्म समाधि होगी ब्रह्म में सब परमात्मा परमात्मा स्वरूप, तो ब्रह्मविदेन गण तो ब्रह्म गण परम ही होगा। भोजन करते हो वो ग्रास ग्रास भगवान को अर्पण करते रहो, भगवान कहते हम वैश्व नरो भूत प्राणी नाम देह आश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम हम पचामे, तो भगवान की भोग लगता है, भगवान तो पकाते और वो क्या है, मैं चंद्रमा हो करके पुष्णा मीठ औषधि सर्वा सोमो भूतवा सोमो करके पुष्णा मैं पुष्ट करता हूँ, तो भगवान की पुष्ट क्रिया जो कुछ पदार्थ है अन्न है वो भगवान का ही है। और हृदादित्य जगत पर आभास करते हैं, सूर्य से सब पकती है तो वो पकती वो सूर्य होकर मैं पकाता हूँ, और बनाते हैं तो अग्नि होकर के सब भोजन बनाता हूँ, वो भगवान का अर्पण किया भगवान का ही पदार्थ भगवान के ही अर्पण करे और भोजन करता है, यज्ञ का फल होता है मुफ्त में। रुचि ना भोजन करे वो भगवान का अर्पण करो। एक ब्राह्मण थे वो कहते थे मैं रोजाना एक ब्राह्मण जी माता हूँ रोजाना, रमेश एक ब्राह्मण जी माता हूँ एक ब्राह्मण जीवन सची है बात ब्राह्मण जी में ब्राह्मण जी में फल हो जाएगा। लेकिन भगवान को भजन करता हूँ भगवान की जुबान विराजमान है तो भगवान को भोजन हो जाएगा, जल पाऊ तो भगवान को ही पाता हूँ मैं तो, जल पियो और भगवान का अर्पण हो जाएगा। कोई चीज भगवान के अर्पण कर दो सब अनंत हो जाती है, अपार हो जाती है, असीम हो जाती है, मुक्ति देने वाली चीज है, पत्र पुष्प फल जल से भगवान की प्राप्ति हो जाए, इससे सस्ता और क्या होता। इतने भगवान सस्ते हैं, सब जो मैं हूँ सदा सच्चा आम है अर्जुना, तो हुआ क्या और किसी की भक्ति करे, किसी मेरी होती है भक्ति न तो जानती अत्य सेवंती जानते नहीं, अब जान ले अनेक रूप रूप आए विष्णु में परम विष्णु में, जो काम किया जाए भगवान का अर्पण किया जाए और अपने करना तो है ही आपको, यत करोशी जो कुछ करते हो और अलसनाशी जो भोजन करते हो, करने में तरना फिरना कूदना बैठना लाना देना सब तत्कुरुष मदर्पणम तत्सर्व मदर्पणम कुरुष्व, मेरे अपन कर दे कुरुष्व दिया कुरुष्व। व्याकरण में है उभय पदी होती है ना, तो आत्मपद परमाप और परमी पद दोनों होता है, तो कुरुष्व आत्मपद दिया है आत्म ने पद का परसों पर कुरु बनाए कुरुकुरुता कुरुतम कुरुतम कुरवाणी करो करवाणी करवाए करवाणी कुरुताम कुरुताम कुरुताम कुरुष्व कुरुत्व कुरुत्म तो कुरुष आत्म पद कर्त्य अभिप्राय क्रियाफल है, कर्ता का अभिप्राय क्रियाफल में है, तो क्रियाफल किसको होता है भगवान ने तू अर्पण कर दे ये आत्म ने पदम तुम्हारे लिए होगा, भगवान को थोड़ी भूख मिटनी है। कैसी बात है कही भगवान कितना शुभ काम है।